Posłuchajmy teraz słów Jana Pawła II wypowiedzianych do pielgrzymów z Polski na placu Świętego Piotra 15 sierpnia 1982 w rocznicę Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą. Matko Wniebowzięta, łączę się w duchu ze wszystkimi, którzy na mojej ziemi ojczystej czczą dzień 15 sierpnia jako wielkie święto Kościoła i narodu. Wniebowzięcie Boga Rodzicy jest równocześnie świętem dojrzałości polskiej ziemi. W tym dniu błogosławi się kłosy zebrane na polach i owoce przyniesione z ogrodów. Biorę udział w tym błogosławieństwie płodów ziemi, a równocześnie myślę o tym wszystkim, co dojrzewa w ludziach, co dojrzało w myślach i sumieniach moich rodaków w ciągu ostatnich trudnych lat. Człowiek jest powołany do tego, aby żył w prawdzie i wolności. Bóg dał mu godność Syna Bożego, aby dojrzewał w tej godności. Matko Wniebowzięta, ofiaruję Ci owoce polskiej ziemi. Jeszcze bardziej ofiaruję Ci na Twą uroczystość trudny owoc dojrzałości polskich dusz. Przyjmij i pobłogosław. I spraw, niech nie przestanie przynosić owocu polska ziemia, niech nie przestaje dojrzewać człowiek. Spotkanie w familijnej jedynce dziękuję w imieniu Maryli Rułowskiej, autorki audycji Agnieszki Trzeciakiewicza, realizatora Przemysława Koterasa. Dziękuję i życzę dobrego świętowania 15 sierpnia. Przemysław Goławski. Była to to Familijna Jedynka. Łączymy się teraz z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Eucharystię sprawował będzie i homilię wygłosi ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Sprawujący najświętszą ofiarę, dzisiejszą uroczystość niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, radujemy się, że Maria została wzięta do chwały nieba z duszą i ciałem. W modlitwie dziękujemy Matce Bożej za opiekę nad naszym narodem i nad każdym z nas. Motywem szczególnej wdzięczności jest setna rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Stąd też będziemy pamiętać o bohaterskich obrońcach naszej ojczyzny z 1920 roku. Ponieważ obchodzimy dzisiaj Święto Wojska Polskiego przez wstawiennictwo Maryi Wniebowziętej, będziemy polecać Wojsko Polskie, żołnierzy i pracowników wojska, służących bądź pracujących w kraju, a także na misjach poza granicami naszego kraju. Do tej naszej wspólnoty modlitewnej dołączają słuchacze Polskiego Radia w kraju i za granicą. Pozdrawiamy ich z tego miejsca i obejmujemy modlitwą szczególnie chorych, tych, którzy przebywają na kwarantannie, oraz tych, którzy dzisiaj spełniają konieczne obowiązki. A dzisiaj z nami w Bazylice są też rolnicy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. byśmy mogli godnie uczestniczyć w sprawowaniu tej najświętszej ofiary. Przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, za bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna. Spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe i wysłużyli sobie udział w jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.